الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة مائدة ومسفارة آیت نمبر 116، 117، 118، 119، 120 دا دا سور مائدے آخری آیات نئی دا دینا مخ کے سبق کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماندے چا اللہ کم احسانات و مہربانے کڑے وی دا معجزو پا شکل باندے دا آغے ذکرو شو دینن سبق کی اللہ پاکم دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کئی. حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دا روایت تے چرا قیامت پورز بطول انبیاء سرد اخفل امتن راجمت لی او بیا با عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امروخ تی شود آغا امت عیسائیان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندے با اللہ پاک اغا اخفل احسانات خوش ماری پرون سبق کے چکم تیر شوید اگر با اقرارو که چه او یا رب العالمین تا ما سرده احسانات کلی بیا باوتا اللہ پاکو فرمائی چه ای عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا دی امت تویلی چه زماو زما دا مور عبادتو که عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باو فرمائی یا رب العالمین کما دیتا دا سی خبر کلی بی یا اللہ تا پاغی بانده عالمی یا اللہ ما خود ما شموالی پا حالت کی امستا دا ربوبیت اقرار کلی او یا اللہ طول عمر ما دے خلقو تا ستا دا توحید ستا دا ربوبیت درس ور کرے چه زخ دے نیم زما مور خدے ندا دا عبادت لائق اغا صرف و صرف یو دا اللہ ذات او یا اللہ کما دا سویلی نکدا غینا خبرداری زبتا تا سوزی بیا با اللہ پاک دا امتنا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتنا بتا پوسو کی نصارونا چه عیسیٰ علیہ السلام تاسو تا دا خپل خدائے دعوت در کړو چې زما عبادتو کې زما د مور عبادتو کې چې تاسو دا غو ته خدای وي او مور تم ولا خدای وي امت په دروغ وي او وي بو وي او یا رب العالمین مونږ ته دویلی چې زما او زما د مور عبادتو کې. حدیث کې راغلی وي د حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام په ټول بدن وي خطبلاسي او درې ګلایره خدای نه رسته به الله پاک په دې باندې دلیل قائم کی دا تاسو دروغ وایه او بیا به الله فرشتو ته ووایي چې دوزخ ته ورغورځه ی دروغجن نو الله پاک دې ځای کې د قیامت دروازه ذکر کوي. و اذ قال الله یاد کړه هغه وخت چې اوی خدای پاک یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ زید مریم انت قلت آیا تاویلو للناس خلقتا قل امتا اتخذونی چی انی سے مال را و امی او زمان مور لرا الہین پا خدای باندی من دون اللہ بغیر خدای پاکنا. قال عیسیٰ علیہ السلام باو فرمائی سبحانہ پاکی دا خدای تعالی ما یکونو لی ندی مناسب مال را ان اقول چیزوئیم ما حق خبر لیس لی بحق چه نده زمان ده پار حق. یا الله تا خوزو ده خبری ده پار دویتا ورلی گلو چه زود دویتا ستا ده وحدانیت درس ورکم. یا الله ما خدا سی ندی که ده خدا یو پیغمبر شان سر نخواهی ستا یو بنده سر ده نخواهی چه اغا بل اغا قوم تا دووی چه ده الله نه علاوه ده بل چه عبادتو او این کنتو قلتو هو کچر تا یه مزو چه ما ده سی ویلی فقد علمتو. یا الله تا هو عالم ذاته تا خبرداری پاگی باید تعلم یا اللہ تعالی می ما فی نفسی اغا چیزا ما پا نفس کی دی پا ما پزلو کی دی ولا اعلم یا اللہ زخو عالم نیم ما فی نفسی اغا چیزا پزلو کی دی. یا اللہ ستا علم زمون دا طولو نزیاد انکا بشکت انت علام الغیوب تدیر عالمی پا غیب باند. یا اللہ تا تا طول حقیقت پتا ما قلت لهم ما نوی لدویتا الا ما امرتنی دی مگر اغا چیتا ما تا امر کرو پاگی سا. یا الله چې ما ته تاسو وحی را لېږلی وه تاسو حکم کړی و یا الله ما خو هغه حرفن په حرفن حرفن یا الله دوی ته بیان کړی او هغه دا خبره وه تا ما ته کړې وه چې ان اعبدالله عبادت وکړې د یو خدای ربي چې رب زما دی و ربکم و رب ستاسو. یا الله تا خو ما ته دغسې ویلي وو او ما دوی ته ویلي چې د یو رب عبادت وکړ و کنت اومز علیهم په دوی باندې شهیدا ګوا ما دمت فیهم تر کمې پورې چې زه ومه په دوی کې. یا الله تر کمې پورې چې زه وم خو ما هم د دوی دقه دعوت ما دوی ته ورکړې او د هغې نه وروستو چې کله زه تا بیا وفات کړم تا زه بر اسمان ته وخېجولم فلما توفیتنی هر کله چې تا زه واغشتم او تا زه بر اسمان ته وخېجولم کنت یا الله ته وې انت ته الرقیب ساتندونکی علیهم په دوی باندې. یا الله بیا خو زما اختیار ختم شو بیا خو زه لاړم بس بیا ستا بندګان وانت على كل شيء شهيد وخلات فهر سيزبان لقواي فلما توفيتني عيسايان دلتا عيسى عليه الصلاة والسلام وفاد دين سابقي حالان كحقيقة دا غنره دا مضمون محكم تير شوري عزت من دو علامة بزاوية التوفى ما نلي كلغة التوفي أخذ الشيء وافيا او دا لغة كتابنا لكي توفا ستوی ای لم یدعو من حشیع یو سیس پورا پورا اوچتون پورا پورا اغشتل توفاتو یو سره چه وفات شنو منوی وفات شنو مر شنو وفات شنو وفات دامت در چه اللہ پورا پورا واغشت زنده بود چه سنگ دی دنیا تر آغلو اقس اللہ پورا پورا بیا واغشت نو وفات پا معنی در پورا پورا اغشتون او اللہ پاک عیسی علیه صلات و سلام اسمان تا پورا پورا خیجون. حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا وفات دا لفظ متعلق فرمائی قرآن کی پدری طریقے سر استعمال شوئے وفات موت وفات نوم وفات رفع چی مرش ناغتم وی وفات قرآن مجید کی راغلی ادا لکھا اللہ یتوفی الانفس حین موتها پا وقت دا مرگ کی اللہ پاک پورا پورا یو انسان واخر نو مرگ پا وقت کی نیو سلی پورا پورا غشتی کی او بل وفات نوم دی چه سری و دشین اون پورا پورا واقشتی قرآن که داغی ذکرم را کلی و هو الذی یتوفاکم باللیل اللہ تاسو پورا پورا واقلی پشکا دغم دا وفات یا شکل دا مرگ یا شکل او درین طریقه باند استعمال شده وفات رفع یا عیسی اینی متوفیکا و رافع زتا پورا پورا اخلا تخپل قبضه که دی اخل موستا حفاظت کن تخپل حفظتا دی حفاظت دا پارزتا پورو پرو که تو اوز دل تیمونگا پا کما مانا با می واخلو عیسایان خوی چی وفات شوی دی و دا من پا مانا دا وقت دا مرگ بانده وقت لیکن قرآن مجید که دا نورو طریقو سرم استعمال شوی دی نبیا دا علماء تحقیق داره چی او لفظ پا متعدد و معنو دا پار استعمال شوی نو دا غینه با کما معنا مراد کیږي نو چې نور قرائن موجود وي یا صحیح حدیث وي دا غی پبارک نو دا نور معنی احتمال بیا ختم دی اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحیح حدیثونه معلومه ده چې الله پاک حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام اسمان ته خېژولې دي. نو بیا ولې چې دي نو مونږ نور ایمان یې واخلو؟ قرینه موجود شته، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث شته چې الله پاک عیسی علیه الصلاة والسلام اسمان ته خېژولې دي. بیا به دنیا ته راځي د قیامت په وخت علامو کې دا علامه ده، او بیا به چې دی نو د هغې نه وروسته وفات کېږي. او د پیغمبر علیه السلام په روضه مبارکه کې د هغه د قبر ځای دی هلته، و بیا خفي دا قرائن موجود دي، دا دلایل موجود دي. د دې وجې نه دلته معنا فلما توفیتني، هر کله چې تا پوره پوره واغېشته ما لره، یعنې تا زه اسمان ته اوچت کړم، کنت انت الرقیب علیهم، نو بیا ته وی ساتندونکي په دوی باندې. او یا دا معنا او بالکل الفاظو سره دا وفات معلومیږي نه چې هغه دا هغه ځای دی، فلما توفیتني عیسی علیه الصلاة والسلام چې دوباره دنیا ته راشي بیا به وفات کېږي، نه یا الله چې تا زه بیا وفات کړم، نو کنت انت الرقیب علیهم، ته ساتندونکي په هغوی باندې. بالکل دغه خبرو ته اړه ضرورت هم نشته. وانت علی کل شیء شهید، او ته په هر څیز باندې ګواه یا الله دا ستا بندگان. ان تعذبهم کته عذاب ورکې دوی لره، فانهم عبادك، یا الله دا ستا بندگان. وان تغفر لهم، او کته بخنه کې دوی ته، فانك انت العزیز الحکیم، یا الله بشکه ته غالب ذات او خاوند حکمت. یا الله ستا بندگان دي، ته پیش او ستا بندگان ته. حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمای، و یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام نماز ختم مونږ وکړو، وی ټولو خلکو مونځونه وکړل لاړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل ځای ته لاړ د آرام دپاره، جومات کې یو طرف ته کېناست. چې ټول خلک ووتلو، پیغمبر علیه السلام بیا راغی خپل د مانځه ځای ته. وی په دغه شېبه کې زم راغلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مانځه کې مشغول شو، مونځ یې شروع کړ، وی زم ورسره یو طرف ته ودرېدم. یا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغه هغه یو طرف ته ودرید، هغه ځان لمس کو، ما ځان لمس کو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان لمس کو. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول شپه مونځ وکړ تر سارا پورې، او په ټول مانځه کې په قیام کې په رکوع کې په سجده کې دا یو آیات یې لوسته، دا چې اوس مونږ وایو ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هدايات الاسلام يا الله نستعبد دجال او جړل دی پیغمبر علیه السلام بجړل. ی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما ته وی چې او کده پیغمبر علیه السلام نه تاسو ما زله نشو کولې، ما وته وی چې کته تاسو کا چې دا یو آیات تعالی ټول قران مجید یا رسول الله درځي نصاب یا دا یو آیات ټول شپه ولې په مانځه کې لسته. وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما تو فرمائل بیا رشتو ما تی تپوسو چی ما دا اللہ تعالی ما دخل امت دا پار دعا کول، نوی ما تی تپوسو که چی اللہ پاک تالا سی جواب در. وی پیغمبر علیه السلام ما فرمائل چی دا کمی خبری ما سر وعدا کرو، نوی که تاسو خلق آگا خبر ووره، وی تاسو بمونزونا پریده عبادت تا پریده، او دا اللہ دا رحم تا امید باندې وکینه چې بس الله مونږ باندې رحم وکړي. غرض دا چې ما کومه دعا کوله د الله نه د امت تبارک، د امت تبارک الله زه خوشاله کړم، او د مغفرت هغه سوالی زما قبول. نو ما ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوشخبری زه خلکو ته وانورم. وی هغه راته وی چې واوره ولا څه خلکو ته واوره وه. وی چې زه ووتم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخې ته راغلم، یا غرا ته وی چې سړي ما ته وی چې دا غسه دا غسه چل، یا غرا په منډه بلی ځان سره روان کړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تراغ و ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا خلق ته دا خوش خبری تاسو اوره وی چې بس الله بخون کې ذات ته، خو بس بیا به خلق عبادت پری دي، نه الله دا رحم په امید باندې بکیل چې بس الله برا باندې رحم کوي. عزت مند الله پاک د خپل پیغمبر دغه دعا قبوله کړې ده، دغه امت یو امت جنت ته نشته تر کله پورې چې پیغمبر علیه السلام امت جنت ته نه ده. دا د الله رحم دی، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل امت سره غمینه ده او محبت. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه فرمای، و یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سجده کې ډیر زیات وژړل، و زمون دا خیال راغی او ډیر اوږده سجده وکړه، زمون دا خیال راغی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات شوی، و وی پیغمبر علیہ السلام سر اوچت کو وی ما سر خپل رب مشوره وکړه زما د امت په باره کې. نو وی ما ته یې ویچې ستا امت سره څوک؟ نو وی ما ورته ویل چې یا رب العالمین تا بندگانی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. وی بیا را سره مشوره وکړه، وی بیا مې ورته دغسې وویل. وی په درېیم ځل یې را سره بیا مشوره وکړه، وی بیا ورته ما دغه جواب ورکړ چې یا الله ستا بندگانی. وی بیا راته آخره کې الله پاک وفرمایل چې اے محمد صلی الله علیه وسلم د امت په باره کې به زه تا رسوا نه کړم، تا به زه خوشحاله د نورو امتونو په مخ کې به زه تا رسوا نه کړم. عزتمندو لاره الله هغه رحم دی، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه شفقت او مینه ده مونږ سره چې د هغې د برکته به الله مونږ باندې رحم کوي او الله به زموږ مغفرت کوي. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کی حاضر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیر جلل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو کہ یا رسول اللہ ستا سجڑا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے کہ ما تو جبرئیل نے مرا غلی. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمائے کہ اللہ پاک ستا یہ بوڑا امتی چاغل عذاب ورتے کہ وی اختیس تین شی اغل عذاب ورتے نو اللہ شرمی نو بیا بوډاګان ولې د الله نه دی ونه شرمېږي؟ نن په دې خبره زه ډېر ډېر مې وژړل. عزتمندو، که سړی ماشوم وي نو د ځوانۍ توقع وي چې ځواني به راشي، چې ځوان شي نو د بوډاوالي توقع وي چې زه خو بوډا به شم، او چې یو سړی بوډا شي نو بیا خو نورې توقعات ختم شو. نورې توقعات ختم دي، بس صرف د مرګ توقع نه علاوه نورې څه هم توقع نه. نو بیا ولې سړی ګناه کوي؟ دا سپین ویښته دا خو د الله د طرفه دعوت دی چې به ستا اوس مرګ را روان وي، خصوصا د پیغمبر علیه السلام هغه امتیان چې هغه سپین ږیري دي، بوډاګان دي. هغوی له پکار وي چې با د دنیا نه لاس واخلي، بس چې بچي شي موسي شي او کلوسي شي نو تا خپل ځای په دنیا کې ختم کړه. دا تا هغوی له بس پریږه، اوس هغوی ته پریږه دغه ځای، دا هر څه د هغوی دي. بیا د قبر تیاری کیو. یو تابعی دی احمد بن سهیل رحمت الله علیه، هغه وی ما یحیی بن اکثم رحمه الله په خوب کې دی، ما ته ویل چې الله به سره څه معامله وکړي. خو ما ته ویل چې الله پاک زه غوښتم، ما ته ویل چې شیخ السوء تا خو ډېر ګناهونه کړي دي. وی ما ورته ویل چې یا رب العالمین د هغې ګناهونو باره کې خو زه تا سره هېڅ خبره نه کوم. نو وی الله راته وفرمایل چې څه متعلق ما سره خبره کوي؟ وی ما ورته ویل چې یا رب العالمین زه خو تا سره د پیغمبر علیه السلام یو حدیث ویل تا ته ویل، تاک نه نقل کړی دی، هغه د زهري نه نقل کړی دی، هغه د عروه نه نقل کړی دی. عروه چې دی نه د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها نه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام نه دا حدیث را نقل کړی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل امین دا بیان کړي چې حضرت جبرائیل علیه السلام او فرمایل چې یا رب الله پاک ارشاد فرمایي، حدیث قدسی دی چې زه یو مسلمان بوډا له عذاب ورکول غواړم چې دا هغه اختص پین شي، خدا هغه بوډا والی د وجه نه مال شرم راځي چې زه هغه له عذاب ورکوم. یا رب العالمین زه خو ډېر بوډا شوی، یو ویښته مې تور نشته، تور سپین شوي. وایي ما ته الله پاک وفرمایل چې بالکل دې نشاوي، او بیا وفرمایل چې دې جنت ته بوځه. نو یا الله په دغه سپینو ډکو باندې وبخښم. دا د پیغمبر علیه السلام د امت د سپین ږیرو او د سپین سرو زنانو عزتمندو دا یو اعزاز دی چې الله پاک د دې سپینو ډکو د خاطره دیر عذاب نوارده تدیبانی با اللہ خبال رحم ده. یا خصوصا طول امت اللہ پاک که دیر نداب بخلی ده، ده اللہ وعده ده. پیغمبر علیہ السلام ده دیر پار دیر جڑی لی که پدلتا و پس مکا بانیونو امی اللہ تا امت امت کوا که اسمان تلاو میراج پشپنو التیم بلا خبره نده کرده امت بکره او کم تین که چه وفات که ده و اخیری ساگانی خطینو ام ده امت امت چه وای الله. او دا پیغمبر علیه السلام امتیان څه کوي؟ یو بل علی نه، یو بل دشمنان دا پیغمبر علیه السلام د سنت دشمنان. عمر تیر شي، ځواني ختم شي، بوډاوالی راشي، ټول شپېته کاله اتیا کاله عمر تیر شي، یوه د پیغمبر طریقه په بدن کې ژوندی نه کړي، او نه د پیغمبر طریقه په خپل ژوند کې راولي، او نه ورته پته لګي چې د پیغمبر علیه السلام څه طریقه ده. عزتمندو، د پیغمبر علیه السلام د امت دغه حال. پیغمبر علیه السلام امت جوارګر دی، د پیغمبر علیه السلام امت شرابخور دی، د پیغمبر علیه الصلات وسلام د امت هر سړی قاتل شوی دی، د پیغمبر علیه السلام د امت هر سړی زناکار دی، د پیغمبر علیه السلام امت تین ملاوت کوي، نافرمانی کوي، سار چې سترګې غړی د الله په نافرمانۍ او د پیغمبر په نافرمانۍ باندې غړی، او بیا چې سترګې پټی نو بیا د پیغمبر علیه الصلات وسلام او د الله په ناراستیا باندې پټی، شپه ورځ د ده په نافرمانۍ کې تېرېږي. نن د پیغمبر علیه السلام د امت دغه حال، او په دې تمه به ناست یو چې الله به راباندې خپل رحم کوي. الله خو به اله په موږ رحم کوي چې موږ په خپل ځان رحم وکړو، او چې موږ په خپل ځان رحم کول نه غواړو، د الله څه کار دي چې په موږ باندې به رحم وکړي. عزتمندو، د الله شان ډېر اوچت، هغه ډېر لوی د رحم ذات. د پیغمبر علیه السلام ټولې دعاګانې هغه قبول کړي، د پیغمبر علیه السلام ټول امت ته جنت ته ځي. یقیني خبره ده، دې کې هېڅ شک نشته. خو زموږ دپاره څومره د شرم خبره ده چې پیغمبر زموږ دپاره څه کړي، الله مونږ سره څومره وعده کړې ده د مهربانۍ او د رحم، او مونږ بیا څه کوو؟ هر سړی د خپل ګریوان کې وګورو، د خپل ځان اصلاح وکړو. عزتمندو، پیغمبر علیه السلام طریقې خپل ژوند کې راولي، که روزانه مونږ یوه طریقه د پیغمبر علیه السلام خپلو، عزتمندو زموږ ژوند به بدل شي. خو که دا کوشش هم وکړو، الله دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي. نو عزتمندو، الله پاک دې ځای کې فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام الله ته وفرمایل: یا رب العالمین ان تعذبهم فانهم عباد، که ته عذاب ورکې دوی لره، یا الله دا ستا بندګان دي، و ان تغفر لهم، او خدایه که ته بخنه کې دوی ته، فانک انت العزیز الحکیم، یا الله ته غالب ذات او خاوند حکمت ذات. دوی دروغ ویلي، الله فرمایي دا زما دربار کې دروغ نه چلیږي. چا رښتیا ژوند تېر کړی، په خولې یې هم رښتیا ویلي دي، او په عمل باندې هم رښتیا کړي دي. الله فرمایي دقه رښتیا به په کار راځي. قال الله، ویوته خدای پاک، هذا يوم دار وزده ينفع الصادقين، چې نفع به ورکړي رښتینو ته، صدقهم، هغه رښتیا ده چې رښتیا وینه کړی ده، یا رښتیا ژوند یې تېر کړی دی. عزتمندو، حدیث کې راغلی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی په ښکاره سینګه لمونځ کوي د خلکو په مخ، دغسې لمونځ چې د ده ځان له حالت کې نه وي، نو دی صادق دی، دی رښتینی. صادقین څوک دي؟ چې د کوم عمل د خلکو په مخ کې څنګه وي، هغسې عمل پټون وي، نو دا رښتینی سړی. زمونږ د خلکو په مخ کې عبادت هغه ټیټ، مونږ ښه په قلار قلار ذکر و اذکار هم کوو، سرم فضو، عاجزۍ شکل هم جوړو، خو کمزوري دا ده چې کله بیا خلک نه وي، ځان لمونځ کوو، پټ لمونځ کوو، بیا زمونږ لمونځ هغه حالت په شان وي کوم چې د خلکو په مخ کې. دا دروغ دي، او آخرت کې دروغجن ځای نشي، د هغوی لپاره جهنم. الله پاک فرمایي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، په دې ورځ دا هغه ورځ ده چې نفع به ورکړي رښتینو ته هغه صدق ده. لهم د دوی لپاره جنات جنتونه دي، تجري چې بهیږي به من تحت الانهار، لاندې د هغې نه نیرونه، خالدین فیها، همیشه به دوی په هغې کې ابدا همي. رضی الله عنه، راضي به شي خدای پاک د دوی، ورضوا عنه، او دوی به راضي شي د خدای پاک چې دا ټول نعمتونه الله پاک خپلو بندګانو له ورکړي. او په آخره کې الله پاک په تو فرمایي: زه تاسو نه راضي یم، تاسو ما نه راضي شئ. د دې نعمت نه لوی نعمت دنیا، جنتیان به ووایي چې یو نعمت دې نه وي، خو چې صرف د الله رضا ده. ذلک الفوز العظیم، او دا غټه کامیابي، چانه چې الله راضي شو دا ډېره غټه کامیابي. لله ملک السماوات، الله د پاره بادشاهي د اسمانونو ده، والارض و د ځمکې ده، وما فیهن و غت تجیدی، اوس د ځمکو او د اسمانونو مالک هغه چې راضي شي، د دې نه غټه خوشحالي بله کومه ده. وهو علی کل شیء قدیر، او دا خدای پاک په هر څیز باندې قادر. دوباره دا سبق وایي: و اذ قال الله، یاد کړه هغه وخت چې وویل خدای پاک: یا عیسی، عیسی ابن مریم، انت قلت آیات ویدو للناس، خلقو ته اتخذوني اني سمال را و امي او مور زمال را الهين فخدای باندي من دون الله بغیر خدای پاک نا. قال او و عيسى عليه الصلاه والسلام سبحانك پاک د خدای تعالی را ما يكون لي ندي مناسب ما د پارا ان اقول تزو ما ليس لي بحق يا غني ما د پارا حق ان كنت قلته كثرت ما د غسيدي فقد علمته فتاي سرت عالمي پاغي باندي تعلم تعلمي ما في نفسي اغتي فضل زماكي دي ولا اعلم او ظالمي ما في نفسك اغتي فضل استاكي دي يا الله ده هر سنة خبرداري انك بشك ات انت علام الغيوب تدير عالمي بغيب باندي ما قلت لهم نمي لجيتا الا ما مگر هغا خبر امرتني به كتا امر کرو ما تفاغي سرا ان اعبد الله في عبادت دخده وكي ربي كي رب زمادي وربكم ورب ستاسو دي الله ما خودي تدق خبر کروا وكنت عليهم شهيدا او زوم پديبان دوا ما دمت فيهم تركم قولي چه ومز پدوی کی فرما توفیتنی هر کل جتا وفات کمال را تا واغشت مال را کنتا نتوی انتر رقیب عليهم ساتن دن کی پدیبان دی یا اللہ بیتا دوی حفاظتا و نگہبانی کولا وانتا علا کل شئین شہید و تفارسیز باندی حاضر و گوائے ان تعذبهم کچرتا تعذاب ورکے دیلرا فا انہم عبادو کیا اللہ داستا بندگان دی وان تغفر لهم او یا اللہ کت دوی تبخنا کے فا انکا انتا العزیز الحکیم یا اللہ تغالب ذات و خاوند حکمت قال اللہ اوی و تخذ پاک حازا یوم ینفع الصادقین صدقهم هذا يوم دار وزد ينفع الصادقين چه نفع باور کی رشتنو تا صدقو هم رشت یاد دوی لهم دا دوی دا پارا جناتون جنتون دوی تجری چه بایگی با من تحت هل انهار لانده داغه ننویرونا خالدین فیها ابدا همیشه بایدوی پاغه که و همیشه رضی الله عنهم راضی بای خود پاک دا دوینا و رضی عنا و دوی برازی شیر خود پاکنا ذالک الفوز العظیم او دا رضا کامیابی لویا دا لله دا خدای پاک دا پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانون دا والارد و دا زمک دا وما فیهن واغتی پا دی زمک و اسمانون کدی پا دی طولو دا اللہ بادشاہی دا وهو علا کل شیئن قدیر واللہ پاک پا ہر سیز باند قادر دے صدق اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو لستلد عمل قلت وكفر يا الله زمن طول جن خدايا نبي غمبر عليه الصلاة والسلام وتابع داري كتير يا الله آخر مرگ پوری خدای زمین و اسلام کی جن نصیب یا اللہ من لا مرگ کرا ولی خدای حالت دا اسلام کرا ولی یا اللہ ایمان سرم دی دنیا نا خدای بول یا اللہ اسی نکی منگا کفر سرا دی دنیا نا لاز یا اللہ احسن خاتمہ پا ایمان باندے یا اللہ زمو خاتمہ پا ایمان باندے یا اللہ زمو خاتمہ پا ایمان باندے یا اللہ من طول سر دا احسان معاملو یا اللہ دا نیک عمل توفیق لاغات بدا مال مخبای زمان دا طول حفاظت و فرمائی یا اللہ من طول نو دین خدمت و آبشتا خدای دین زدکلم نسید خدای من طول دین دارک یعنی کملک و صالح یا اللہ دنیا و داخرت تا پریشانون از محفاظت و فرمائی یا اللہ یا دنیا و داخرت خیرم نسید یا اللہ ظالمان و سزاون و فامان تو ساد یا اللہ دا ظالم دا ظلم و ساد خدای دا مظلوم دا بددعائن و ساد یا الله یا الله د ځن کدن سختې مسانې د حشر سختې مسانې عمل نامه را له پخیله اسرات ګس را ځه عمل نامه له خدای زموږ له ټولو حفاظت وفرمه یا الله څوک قرضداري د قرضو نه اخلاص څوک دینونو کې د خدای دینونو نه اخلاص مردگان د اهل اسلام وبخ بیماران کورونو کې د هسپتالونو کې یا الله شفا کامله ولوله یا الله زموږ اورېدونکو څومره شرعي حاجات دي خدایه ټول شرعي حاجات دې موږ پوره وګرځي یا اللہ پاکستان کے اسلامی نظام نافذ یا اللہ زمین ملک سمرہ دہشت گردی دا فرقوریت یا اللہ دا ختم کر یا اللہ دا کافر و سازشین خدایت ناکام یا الله وی خپل ثابتینو کې په خپله راځي یا الله موږ مسلمانانو حفاظت وفرما څومره اسلامي ممالک کې یا الله ته حفاظت وفرما یا الله یا الله اتحاد او اتفاق نصیب حرمینو شریفینو حفاظت وفرما بیت المقدس یا الله ته حفاظت وفرما یا الله مسلمانانو ته خدای د جهاد جذبه خدای قائم و دائم وساتي یا الله موږ ټول به شهادت مرګ راکړي یا الله یا الله یا الله دنیا کې خدای د عزت او د غیرت جمرات او خدای په آخرت کې خدای د حیا او د فردي او د عزت جمرات وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.